राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 सितंबर 1996 को लघु प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बार जो सज्जन लोग सारे ग्राही होते हैं उसमें सारे ग्रहण करे यही आशा है। हम जितने एक आस्तिक हैं परमात्मा को मानने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक बात है कि परमात्मा को हम माने। तो मानते तो है ही। एक बात बहुत आवश्यक है जो आस्तिक है जो भगवान को मानते हैं भगवान की प्राप्ति चाहते हैं साधन करना चाहते हैं भगवान के दर्शन चाहते हैं भगवान का प्रेम चाहते हैं भगवान की सन्निधि चाहते हैं भगवान की कृपा चाहते हैं उनके लिए एक बात बहुत आवश्यक जानने की है कि ये परमात्मा है। कहते हैं तो हम मानते हैं परंतु सब जगह है सब काल में है संपूर्ण वस्तुओं में है संपूर्ण व्यक्तियों में है संपूर्ण पदार्थों में है संपूर्ण अवस्थाओं में है संपूर्ण घटनाओं मन में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है। तो मानना क्या बाकी रहा कि परमात्मा मौजूद है अभी अभी है परमात्मा सब में है तो हमारे में भी है और सब समय में है तो इस समय में भी है और सब देश में है तो इस देश में भी है संपूर्ण अवस्थाओं में है तो इस अवस्था में भी है संपूर्ण परिस्थितियों में तो इस परिस्थिति में भी है संपूर्ण घटनाओं में तो यहाँ भी है। मानो परमात्मा परिपूर्ण है। सच्ची बात मानी जाए तो है परमात्मा ही संसार है नहीं। संसार तो बह रहा है निरंतर बह रहा है। किस तरफ जा रहा है अभाव की तरफ। संसार सबका सब अभाव की तरफ जा रहा है। मानो संसार का नित्य निरंतर अभाव हो रहा है। आप हमारे शरीरों को देखो चाहे ये दृश्य पदार्थ को देखो ये पहले वाला मिट गया शरीर अपने पहले थे वो नहीं और हो गए ये जगह और हो गई। बहुत पहले बात है सम्मत विक्रम संवत 1990 नया शिविर में आया था यहाँ सफा मैदान था। यहाँ से स्टेशन जाने के लिए कोई मकान आड़ा नहीं था साफ मैदान था। तो ये बदल गया ना ये और हो गया और अगर चलते ये नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। बदलना ही बदलना संसार का स्वरूप है। बदलना किस तरफ जाता है? अभाव की तरफ। हमारे आपके ये शरीर है नित्य निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे आपका हमारा बचपन चला गया, वो अभाव हो गया, अवस्था चली गई अभाव हो गया, जवानी चली गई अभाव हो गया, वृद्धावस्था चली गई अभाव हो गया, स्वास्थ्य चला गया अभाव हो गया, मर गए अभाव हो गया, ये तो अभाव में ही जा रहा है। तो ये अभाव ये नाश रो विद्यते भाव। गीता कहती है असल का भाव विद्यमान नहीं है, जो निरंतर मिट रहा है उसका भाव, उसका होना अपना विद्यमान है ही नहीं, जो मौजूद है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष वर्तमान में है ही नहीं। वर्तमान वर्तमान वर्त रहा है, निरंतर वर्त जा रहा है, निरंतर वर्त में चला जा रहा है। तो है क्या परमात्मा, ये बात ख्याल करने की है। है परमात्मा और संसार नहीं है। परमात्मा हरदम है, ज्यों के त्यों रहते हैं, और संसार निरंतर बदलता है। जो निरंतर बदला है उसको तो मानते हैं है। जो परमात्मा है उसको मानते हैं परमात्मा है, पर ऐसा नहीं मानते कि परमात्मा है। यहाँ परमात्मा है, यहाँ है, अभी है, हमारे है, हमारे में है, हमारे वही है। शरीर संसार हमारा नहीं है। संसार का सुख होता है, रहता नहीं, रहता किसी, हमारा नहीं है ये। हमारा होता तो रहता, हमारा है ही नहीं, रहेगा कैसे? हमारी चीज ही हमारे पास रहेगी, हमारी नहीं, हमारी कहीं रस्मतीयम नहीं तब तो परेशान, हमारी है वो, हमारी है औरों को नहीं है। हमारा निजानंद कहते हैं ज्ञान में, वो हमारा है, प्रेमानंद है वो हमारा है, प्रभु हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे ही रहेंगे, हमारे ही हैं, हमारे ही थे, वो हमारे ही हैं, रहेंगे हमारे ही। हमारी दृष्टि उधर नहीं है, हमारी दृष्टि जो नहीं है उसके मानने में लग गई, उसको है में लग गई। अब जो नहीं है उसको है मानने के कारण से है वो ओझल हो गया, वो दिखता नहीं। चलने चलने हमारे पर ही सृष्टि रहेगी, दृष्टि रहेगी तो रहने वाले पर सृष्टि कैसे जाएगी? रहने वाले की दृष्टि हो तो चलने वाले पर सृष्टि जाएगी नहीं। तो ये बात सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मात्र प्राणी के लिए बहुत ही काम की, बड़ी भारी आवश्यक है कि परमात्मा है सब जगह, हर समय में, हर देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में, क्रिया में, पदार्थ में, सब जगह है। ऐसे स्वीकार कर लें तब हमारे में आस्तिकता हुई, मान उसके अस्तित्व को मान लेना, भगवान के होनापन को मान लेना, ये पहली बात है। भगवान है, और वो एक बात और विचित्र है कि वो हमारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब वो परमात्मा ईश्वर अंश है तो अंशी का ही तो अंश होता है, तो हमारे हुए ना, हम संसार के अंश नहीं है और किसी के अंश नहीं है, परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा हमारा और हम परमात्मा के हैं। अगर ये बात मान ले तो भगवान की भूल ही नहीं होगी। आप यहाँ जगह जगह से आकर के इकट्ठे हुए हैं, परंतु जाए तो एक जगह नहीं जाएंगे, यहाँ तो एक जगह इकट्ठे हुए हैं, पर जाएंगे तब अलग अलग जाएंगे, क्योंकि जिसको अपना घर आपने माना है वो जाओगे तो अपने घर को याद करना नहीं पड़ता, तुम्हें सावधानी नहीं पड़ती, आप साफ ही जाओगे। ऐसे अपने प्रभु है, अपने प्रभु ये मान ले, वो मौजूद है, प्रत्यक्ष है, हम चाहे देखें ना देखें वे देखते हैं। एक साधु की शिवालय में ठहरे थे तो सुबह एक वृद्ध जिनको दिखता नहीं अपने पोते के कंधे पर हाथ दे करके आया करते और नमस्कार कर चले जाया करते। तो साधु ने पूछा कि बाबा रोजाना तुम क्यों आते हो यहाँ, भगवान शंकर के रोजाना क्यों आते हो? ये महाराज दर्शन करने के लिए। और विचित्रता हुई, आपको दिखता है कि नहीं तो दर्शन कैसे करोगे, दिखता ही नहीं है तो दर्शन कैसे करोगे? कहते मेरे को तो नहीं दिखता, शंकर को तो दिखता है, उनको दिखता है, मेरा काम तो बन गया, भगवान ने देख लिया कि मेरा आ गया। हमारे इतना ही कहा, हम आदमी में आ गए, भगवान ने देख लिया, हम नहीं हाल हो गए। तो हम तो परमात्मा को नहीं जानते, पर परमात्मा हमारे जानते ही है, हमारे को जानते हैं, वो परमात्मा है या मौजूद है, हमारे को न दिखे। जैसे सूरदास को भगवान शंकर के दर्शन, मूर्ति के दर्शन नहीं होते, तो न होते हुए भी भगवान शंकर तो है ही, ऐसे हम उसको जाने माने न माने जन्ना जाने, परंतु परमात्मा तो हमारे को जानते ही है। तो इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है, हर एक आस्तिक भाई बहन को हरदम मौजूद है भगवान, वर्तमान विद्यमान है भगवान, विद्यमान भगवान ही है, संसार विद्यमान नहीं है। नाशतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते, और सत अभाव न विद्यते। जो नाशवान वस्तु होती है उसका भाव विद्यमान नहीं रहता, और भाव विद्यमान रहे तो नाशवान कैसे, वो अविनाशी होगा। तो ये जो भी दिखता भाव ये विद्यमान नहीं है, दिखता है विद्यमान है ऐसा दिखता है, परंतु बड़ी तेजी से जा रहा है, इतनी तेजी से जा रहा है कि जिसको हम पकड़ नहीं पाते। जैसे पंखा जोर से चलता है तो आंख पंखे को पकड़ नहीं पाती, क्यों नहीं पकड़ पाती, बड़ी तेजी से चलता है। तो संसार तो बहुत ही तेजी से चलता है, कहते हम तो मेरे यही है या नहीं है। किनारे बहुत से आदमी खड़े थे, एक संत खड़े थे, तो लोगों ने कहा हमारा देखो नदी बह रही है, ये जल बह रहा है, नदी बह रही है, जल बह रहा है। तो संत बोले देखो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, पुल पर भी आदमी बह रहे, कहां सब बह रहे हैं, और नदी में जल नहीं, नदी बह रही है, पृथ्वी बह रही है, और ये पुल भी बह रहा है। पुल कैसे बह रहा है, पुल तो तिरे, पुल के आदमी बह रहे ऊपर, नहीं पुल भी बह रहा है, ये भी बह रहा है। तू बस समझ रहे, ये तो यहाँ का यहाँ हम देखते हैं वर्षों से कि ना बह रहा है, कैसे कि जिस दिन बना उतना नया है आज, मुझे नया नहीं है तो बह गया ना, नया बह गया, पुराना आ गया, पुराना हो रहा है बह रहा है। ऐसे शरीर हरदम बह रहे, माता के उदर में आए तब से बहता ही बहता है, उसको बालक है, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, पर बहता है। जितनी उम्र आ गई है उतनी तो मृत्यु आएगी, उतने तो मर ही गए, जीने में उतने दिन तो कम हो ही गए, तो मौत की तरफ चला गया ना। ये शरीर निरंतर मौत की तरफ चला जा रहा है, बढ़ रहा है। ये मात्र जितनी वस्तु है अभाव में जा रही है। और तो क्या, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल और ये पदार्थ, ये पहाड़ और ये समुद्र सब प्रलय तक जा रहे हैं, सब प्रलय तक जा रहे हैं। तो इस जा रहे हैं इसकी सत्ता विद्यमान कहाँ है? ये तो जा रहा है। तो विद्यमान सत्ता किसी की? परमात्मा की है। परमात्मा है ना, भावो विद्यते सता सतः अभाव न विद्यते। सद्वस्तु जो परमात्मा है उसका अभाव नहीं होता। अभाव क्यों होते? देश का अभाव, काल का अभाव, वस्तु का अभाव, व्यक्ति का अभाव, घटनाओं का अभाव, क्रियाओं का अभाव, युगों का अभाव, तिथियों का अभाव, बार नक्षत्र का अभाव, सबका अभाव होता है, परमात्मा भाव नहीं होता। वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको ये मानना चाहिए परमात्मा तो है और है नहीं, हमारे हैं। शरीर तो संसार का है, शरीर और संसार का आप विभाग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते कि संसार और है, शरीर और है। शरीर भी धातु का है, संसार और धातु का नहीं। क्षिति जल पाप गगन समीरा पंच रतति अधम शरीर, क्षिति जल पाप गगन समीरा। पृथ्वी तेज वायु आकाश चर्चा हुआ शरीर है, उसने ये शरीर है जिसे संसार है। तो कभी गलती होती है कि संसार से शरीर को हम अलग मानते हैं। ये गलती, इससे भी बहुत बड़ी भारी गलती ये होती है कि संसार से हम सुख चाहते हैं। ईमानदारी को यह है कि भाई संसार से शरीर लिया तो संसार की सेवा करो। तो सेवा करना है संसार की, ये तो है योग, और संसार से लेना चाहना ये है भोग। भोग की तो दुर्गति होगी, भोगी की दुर्गति होती है। तो इसे लेना चाहते हैं ये गलती है। जो लिया उसको दे देना ईमानदारी है, और अपना मानना बेईमानी, और उसे चाहना और बेईमानी, और ये सेवा कर देना, सुख पहुंचा देना, आराम पहुंचा देना। अब से तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सबकी सेवा कर देना, क्योंकि इनकी इनसे ही मिली हुई चीज है। शरीर भी माँ बाप से मिला, और शरीर के बाद में ये कुटुंबी मिले, धन मिला, वस्तु मिले, बाग मकान मिले, ये मिले हुए हैं। और पीछे से मिला है वो रहेगा नहीं, बिछड़ेगा। जैसे घर के आदमी और एक मेहमान आ जाए तो मेहमान का आदर ज्यादा करना चाहिए, आगंतुक है। ऐसे संसार मात्र आगंतुक है, परमात्मा अपने, हम परमात्मा के रहने वाले, और ये शरीर संसार जाने वाला। तो संसार की चीज संसार को दे देना, संसार की मान लेना भीतर से कि शरीर संसार का है, धन संसार का है, विद्या बुद्धि संसार की है, योग्यता संसार की है, हमारा जो बल बुद्धि वो संसार की है, अपने नहीं है। संसार की सेवा में लगा देना, इसको योग कहा है, इसका नाम है योग। और उसको अपने काम में लाना, अपनी मानना, इसका नाम है भोग। भोग योग भयम कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग। संग मानो अपना मानना, अपने लिए मानना, कि अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सेवा करने के लिए अपने है। जैसे सदावर्त देने वाला कोई सज्जन है, उसके पास जो चीज आती है वो सेवा के लिए है, अपनी ड्यूटी है सेवा में लगाने, अपनी जमाने। ऐसे हमारे को जो शरीर मिला है, योग्यता मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिली है, विद्या अध्ययन किया है, जो हमारे को मिली है वो जिनकी है उनको दे देना, ईमानदारी है, उनका मान लेना, अपना न मानना। अपना मानना ही ईमानी होती, ईमानदारी नहीं होती तो उनका है उनके लिए, उनकी सेवा में लगा दू तो बस कल्याण हो जाएगा उद्धार। इसको कर्मयोग कहते हैं, योग है ये। तो अपनी नहीं है, संसार की है। और भगवान अपना है जो सब जगह मौजूद है, संसार में सब जगह परिपूर्ण मौजूद है, उसी के अनुसार में तो हमारा भगवान है। शरीर संसार का है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये तो योग हुआ, भगवान से हम चाहते ये भोग हुआ। शरीर संसार का है, संसार की सेवा तो कर रहे योग हुआ, और संसार से सुख चाहना भोग हुआ। अपने को परमात्मा से चाहना भोग हुआ, परमात्मा का अर्पण करना योग हुआ, ये भक्ति योग है। और अपने को अलग कर देना बस, ये जितना भोग उनसे अपने को अलग कर देना, ज्ञान योग हो गया। और भगवान को दे दिया, भगवान की चीज, हम भी भगवान के अंश और ये संसार भी भगवान का अंश। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिष्ठ था। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, ये आठ प्रकार के प्रति अपरा प्रकृति, अपरा मनो जड़ प्रकृति, और जीव भूतामा ये परा प्रकृति जीव रूप बनी हुई। तो परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति है, तो श्रेष्ठ प्रकृति के ऊपर ही विश्वास होता है, भरोसा होता है कि ये अच्छा है। तो श्रेष्ठ है तो परमात्मा की तरफ चलना है तब तो श्रेष्ठ, और अपरा की तरफ नीचे की तरफ चला जाना ये गलती। तो संसार सब ये है, पांच भौतिक मन बुद्धि इंद्रिया ये है संसार, मतलब षष्ठानी इंद्रियाणी, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। तो ये प्रकृति की सेवा में लगा देना, संसार की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। और अपने को अलग कर लेना, अपने कुछ नहीं लेना, ये ज्ञान योग हो गया। और भगवान चीज भगवान को अपरार पर भगवान को अर्पण कर दिया, भक्ति योग हो गया। और संसार से सुख न लेने के सुख दे दिया, कर्म योग हो गया। अपने लेना है भोग है, अपने लेना, संसार के लेना भोग है, भगवान से लेना भोग है। और अपने सुख लेना है परमात्मा ने संसार से, तो तीन, एक परमात्मा है, एक संसार है, एक मैं हूं। तो मैं हूं योगी बनू, संसार को संसार की दे दे, परमात्मा को परमात्मा दे दे, अपने आप को दे दिया, हमारा बंधन मिट गया। लेने में है ना ये जगता है, और देने में चेतनता है। ये चेतन जड़ की गांठ है, जड़ चेतन की गांठ ही पड़ी गई, जद भी मिशा छूटे कठिन नहीं, जड़ चेतन की ग्रंथि है। तो लेना देना होता है, ये व्यापार होता है। कहीं भी आप दुकान बनाओ उसमें लेना देना होगा, उधार भी देना होगा, लेना भी होगा। अब उठाना चाहो दुकान को तो जो देना है उनको तो दे दो, और लेने में जितना मिला ले लो और बाकी छोड़ दो तो दुकान उठ जाएगी। अरे पूरा लेना चाहो तो दुकान उठेगी नहीं, पूरा ले ले कैसे दुकान उठेगी, कोई देगा नहीं देगा बाकी रह जाएगा। तो दे दे जितना ले लेना, नहीं जितना छोड़ देना, पर अपने पर कर्जा किसी का नहीं छोड़ना, अपने तो दे ही देना है। इस तरह से संसार की सेवा में अपने को तो पूरा लगा देना है, और उनसे अपने लड़ा नहीं है। दिया वो दे दे तो ले लेना, नहीं तो नहीं छोड़ देना उनको। भीतर से त्याग करोगे तभी दुकान उठेगी, ऐसे ही संसार से लेना छोड़कर देना करोगे, त्याग कर दोगे तो जन्म मरण मिट जाएगा, संसार उठ जाएगा, दुकान उठ जाएगी। और लेना भी चाहते देना भी है, लेना ये देना करते रहो तो जन्मते मरते रहो, 84 लाख ढूंढते कब मिटने का है। तो परमात्मा अपना है, संसार अपना नहीं। तो संसार अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, मैं अपने आप हूं, मैं भगवान का अपना नहीं, मैं भी भगवान का, संसार भी भगवान का। भगवान के तो सब कुछ है, अपरा प्रवृत्ति भगवान की, परा प्रवृत्ति भगवान की, तो जो कुछ है वो भगवान का है, मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये बात भी समझ लेना, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये सेवा के लिए जो सामग्री है वो सेवा के लिए ही है। मेरे लगना मेरे लिए मानना भोग होता है और संसार के लिए मानना योग हो जाता है। तो परमात्मा है वो मेरे हैं और वो मानना के हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने ये स्वीकार कर लिया कि परमात्मा है, कितने ऊंचे भक्त हो गए। केवल ये मान लिया परमात्मा है, वो है वो याद आएंगे स्वतः स्वाभाविक। हमारी वस्तु याद आती है, हमारा प्रेम याद आता है, हमारी वस्तु याद आती है, हमारी है। ऐसे प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। हमारा प्रभु का घनिष्ठ संबंध है, संसार का शरीर का घनिष्ठ संबंध है। हमारा संसार का संबंध नहीं है, हमारे शरीर का हमारा संबंध नहीं है। ये आए हैं इसमें, जैसे इस पंडाल में हम आए हैं और चले जाएंगे तो इसमें स्थायी संबंध थोड़ा ही हमारा है। ऐसे शरीर का अस्थायी संबंध है, हमने मान लिया है। इसी साथ इस रात अभिन्न भाव से मान ले तो शरीर मैं हूँ, भेद भिन्न भाव भेद भाव से मान तो मेरा है और ये अपना नहीं है। ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। परमात्मा मेरा है और परमात्मा के लिए मैं हूँ, उसकी चरणों में जाकर उसके लिए मैं हूँ। तो भगवान है वो मेरे हैं, तो मेरे और क्या करें, मेरे से प्रेम करें, नमस्कार करें, परमात्मा के साथ रहे, प्यारा लगे। संसार संसार परमात्मा का अपरा परा दोनों प्रकृति परमात्मा के हुए तो संसार परमात्मा का ही हुआ। संसार का स्थूल प्रकृति अपरा प्रकृति और जो इसमें चेतन आत्मा वो परा प्रकृति, प्रकृति भगवान की, तो संसार हुआ भगवान का। तो भगवान की संसार की सेवा करना, भगवान की संसार की भगवान के नाते सेवा करना, कि भगवान के नाते सेवा कर देंगे, हमारे प्रभु का है। अरे प्रभु के संसार की हम सेवा करेंगे तो प्रभु राजी होंगे। आपके कुटुंब की आपके परिवार की कोई सेवा करे तो आप खुशी होंगे कि नहीं, सुखी ही होंगे। ऐसे परमात्मा का संसार मानकर परमात्मा के नाते परमा के संबंध से संबंध हम उनकी सेवा करें। जैसे एक लड़की ससुराल में जाती है तो जाती है केवल पति के पीछे, उसने अपने हाथ को पति के हाथ में दिया है और ससुराल के किसी हाथ में नहीं दिया। वो अपने को अर्पण किया है पति के, तो पति के ही अर्पित है वो, पति के नाते दूसरों के है। कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, जेठ है, कोई जठानी है, देवरानी है, ननद है, तरह तरह के संबंध है। संबंध वो पति के नाते है, स्वतंत्र संबंध नहीं। पति को छोड़ करके स्वतंत्र किसी के साथ संबंध नहीं। ऐसे संसार का भगवान के नाते संबंध है, स्वतंत्र हमारा संबंध नहीं। हम भगवान के है, ये भी भगवान के है, तो भगवान के नाते हमारे को बहुत प्यारे हैं, सेवा करें। ऐसे चाहे क्या, देखो हमारे आवश्यक चीजें भगवान ने दी है। सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का माना गया है, दुर्लभ वो मांस होती है, वो भगवान ने दिया। महाराज सूर सूक्ष्म कारण भगवान ने दिया, योग्यता भगवान ने दी, विवेक भगवान ने दिया। अपनी खास चीज क्या है, सब भगवान की दी हुई चीज है, उस पर हम कब्जा कर ले अपनी मान में, ये गलती होती है। प्रभु की चीज है और प्रभु की है, प्रभु की प्रजा को दे दे, प्रभु के जनों को दे दे सेवा में, प्रभु के जनों की सेवा में लगा दे, तो बड़ा सीधा रास्ता है। सब में प्रेम पैदा होगा, सेवा करें प्रभु के नाते, सबके सेवा करें, चाहे संसार को परमात्मा का स्वरूप समझे, चाहे परमात्मा मालिक है उनके प्रजा समझे। मतलब संबंध भगवान के साथ हमारा हो, किसी किसी को संसार को भगवान का समझो, संसार में भगवान को समझो, संसार में भगवान को समझो, संसार को भगवान का समझो, संसार का मालिक भगवान को समझो। किसी तरह से मन केना पिपाए न मन कृष्ण निवेदि, किसी तरह से भगवान के साथ समय जोड़ दो बस, ये उद्धार। और नाशवान के साथ समझो जो भाई नाशवान जन्मता मरता जन्मना मरना रहेगा, क्यों वस्तु तो नष्ट हो जाती, स्वयं तो नष्ट होता नहीं, तो नष्ट क्या होगा, जन्मता मरो मर गई तो फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, जन्म मरेगा तांता चलता रहेगा निरंतर। इस वास्ते भगवान है और सब भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान मेरे हैं। वो एक सेठ की बात सुनी, भगवान के भक्त थे बड़े सेठ भजन करने वाले, तो संत आए कि चलो भी उस सेठ का नाम सुना है तो चलो हमें दर्शन करें। खड़े अगाड़ी वही सेठ है, अच्छा बड़े नमस्कार, शेर जी ये मकान किसका है, महाराज ठाकुर जी का है, ये भगवान का है मकान। भीतर गए, अब जो चीज पूछे, गाड़ी घोड़ा है गाया है, जितनी चीज है मकान है तरह तरह की चीजें है, ये किसकी भगवान की, ये किसकी भगवान की, ये किसकी भगवान की, बाल बच्चे खेल रहे थे ये सब भगवान के। ऊपर गए एक दो तल्ला गए, ये भगवान के, ये मकान भगवान के, ये सब भगवान के, परिवार भगवान का, वस्तु भगवान की। ऊपर मंदिर बना हुआ ठाकुर जी का, वहां के ये ठाकुर जी का मंदिर है, मतलब भगवान का मंदिर है। उसमें चीजें पूछे देखी, ये सजावटी ठाकुर जी की सभी, ठाकुर जी के गहने वस्त्र चांदी शामिल कई तरह चीजें पड़ी, ठाकुर जी की, ठाकुर जी सगुर श्रृंगार, ये ठाकुर जी का श्रृंगार है, ठाकुर जी ये मेरे हैं। अब देखो ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी मेरे, तो चीजें भी मेरी हो तो गई, बीच में ठाकुर जी रहे, अब चीज का विष नहीं चढ़ेगा, अभिमान है मेरी है, मेरी है ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के नित्य नाते हमारी ही बात, तो ठाकुर जी के नाते हम उनकी सेवा करें, उसका प्रबंध करें, सब सेवा करें, तो सब ठाकुर जी की सेवा ही होगी, तो ठाकुर चीजों को संभाल कर रखे हमारा काम है, ये सब ठाकुर जी की है। तो ये एक चीज बहुत बढ़िया है गृहस्थ के लिए, कितनी उत्तम बात है, अपना ना माने ठाकुर जी का माने, अगर अपना था नहीं पहले और अपना रहेगा नहीं, और अभी वर्तमान में भी अपने से अलग हो रहा है, हम इनसे अलग हो रहे हैं, जो जो दिन बीतते हैं त्यों ही त्यों इनसे हम अलग रो रहे हैं, हमारे ये अलग हो रहे हैं, तो वर्तमान में पहले भी अलग थे, पीछे भी अलग होंगे, और अब भी निरंतर अलग हो रहे हैं, फिर हमारे कैसे हुआ। तो सब चीज भगवान की है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ है नहीं, मेरे चाहिए कुछ, मेरे चाहिए क्या चाहिए, अब हमारा चाहिए भगवान बढ़िया से बढ़िया चीज हमारे को देते हैं, मनुष्य शरीर दे दिया, विवेक दे दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथ दे दिए, सत्संग दे दिए, बढ़िया बढ़िया भगवान के दर्शन दे दिए, लीला दे दी, देखने लगे भगवान की कथा दे दी, भगवान की बातें सब दे दी, भगवान देते ही जाए, अब क्या मांगोगे आप, हम मांग ही नहीं सकते, हमारे में वो ताकत नहीं कि हम कोई नई चीज मांग लें, भगवान पहले से दिए थे, पहले से ही बढ़िया से बढ़िया चीज है, विवेक भी, ज्ञान भी, भक्ति भी, कर्म भी, सामग्री भी, जिसमें ये वृंदावन आदि देखो तो मेरा भगवान का नाम सुने, सब भगवान की वजह से भगवान का है, तो स्वतः ही होना चाहिए कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं हर समय, कितनी मौज की बात है, स्वतः सिद्ध है, जहां कहीं रहो भगवान से बाहर तो जा सकते नहीं, रहते तो भगवान के दरबार में ही है, पर यहां तो विशेष सुविधा स्वतः स्वाभाविक है, भगवान का धाम है तो भगवान के धाम में रहते हैं हम, कैसी मौज की बात है, भगवान की कृपा होगी जो यहां रहते हैं, हरेक को यहां निवास नहीं मिलता है, अपने सीधी सारी दिखते हैं बैठे हम तो, और भी कोई आ जावे भगवान की कृपा से मिलता है। कई कई ऐसे सज्जन महाराज काशी जी में रहे और बाहर की मृत्यु हो गई रहे, उसके लिए काशी सेवन करें तो हरे को मिल जाए बात नहीं है, अपने को जो रहने को मिल जाए। जैसे मनुष्य शरीर हमारा एक दुर्लभ नहीं मालूम होता, सास में दुर्लभ हो मानुष हो देह दुर्लभम त्रय में बेटे लब्धवा सुदुर्लभ मौसम भगवान थे, परंतु हमारे को दुर्लभ मालूम देता है तो मनुष्य है ही, हम तो सीधी बात है। ऐसे वृंदावन में बैठे हैं तो वृंदावन सुलभ है ही, सुलभ बात नहीं है। ये वृंदावन वास भी भगवान की कृपा से मिलता है, तब ऐसी सत्संग मिलती है भगवान की कृपा से, अपने पुण्यों से नहीं है। ये पुण्यों का फल तो नाशवान होता है, धर्म दान पुण्य आदि किया जाए वो सीमित होता है और सीमित आगंतुक होता है, तो उसका फल नित्य कैसे होगा? त्याग का फल नित्य होता है, त्याग त्याग संबंध विच्छेद होता है, बस दान आदि का पुण्य नाशवान होता है। तो भगवान का, भगवान का धाम मिल जाए, भगवान की बात मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ये कृपा से मिलती है। इसमें भी कहते हैं बड़े भाग्य पाए सत्संग, भाग्य से भी है प्राप्त से भी है, परंतु वास्तव में मूल में भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा से अवसर मिला है, या भगवत कृपा मिला भगवान ने लगा दे, भगवान का ही चिंतन कर, हमारे करना कुछ नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं अपना, अपने क्या करना है, अपने कुछ करना है ही नहीं, हमारे तो भगवान की लीला देख रहे, भगवान मेरे मस्त रहे, चारों तो भगवान, चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौं मेरे राम और पूजा चौंतीस आरती चौंतीस पूजा नम पुरस्ता नमो सुते सर्वदेव सर्व नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्व नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्व पुनस्त भूजो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता नमस्ते नमो सुते सर्वदेव सर्व सामने भी जय भारत सर्व बहिर अंदर से भूता नाम भगवान भगवान है, हरदम देखते रहोगे भाई कभी योग होते ही नहीं, भगवान है भगवान है। इन देवताओं से तो छूल चीज दिखेगी परंतु भाव से भगवान दिखेंगे, तू भगवान तो है भाव रूप है, मया तत्विदम सर्वम जगदभ्युत मूर्ति ना, भगवान ने कहा कि मैं सब में परिपूर्ण व्यापक हूँ, तो भगवान के वचन सच्चा मानना चाहिए ना, भगवान को सच्चा मान नहीं किसको सच्चा मानो, जो भगवान को ही सच्चा नहीं मानेंगे तो सच्चा और किसको मानेंगे, भगवान के सब में व्याप्त हूँ, सब परमात्मा में सब व्याप्त है। भगवान ने तो ये संसार को भी अपना स्वरूप कहा है, ये विराट रूप है, भागवत आए पहला अवतार है, ये पहला अवतार भगवान का प्रथम अवतार, संसार रूप से प्रकट हुए भगवान का पहला अवतार है भगवान है। धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख धरे अवतार चौरासी अलख, भगवान का अवतार है ये। खम वायु अग्नि सलिलम महेन्च ज्योतिषु सत्वान्निरोद्रमादीन शरीर समुद्रांश हरे शरीर शरीर समुद्रांश हरे शरीर यद किंच भूतम प्रमेद जो बुद्धि के वो परमात्मा परमात्मा परमात्मा इस रूप से प्रकट हुए, परमात्मा लीला करते हैं इस रूप से, तो दिखता है वो भगवान का स्वरूप है, क्रिया होती है भगवान की लीला हो रही है। अब लीला तरह तरह की है, रामायण में अयोध्या कांड भी आता है, भगवान बाली आती है, अवधपुरी का भी वर्णन आता है, जनकपुरी का वर्णन आता है और लंकापुरी का वर्णन आता है, लंकापुरी रावण रामायण से बाहर है ना, लंकापुरी बाहर है ना जनकपुरी बाहर है ना अयोध्यापुरी है, ऐसे भगवान की कोई लंकापुरी है ना कोई अयोध्यापुरी है कोई जनकपुरी है, ऐसे भगवान का ऐसा भी तो अनेक रूप से हमारे प्रभु है, कितनी मौज की बात है, कितना भजन होता है, मस्त हो जाए भगवान में अपना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मांगे तो भगवान के हे नाथ भूलू नहीं, बस हमारी भूल होती है, ये हमारी गलती होती है, उसमें भी मदद भगवान से ही मांगे, नमस्कार करता रहे और भगवान से मांगता रहे कि हे नाथ भूलो नहीं, क्या चाहते हो कि नाथ आओ भूलो नहीं, भूलो नहीं तो प्रेम हो जाएगा आपसे। अगर प्रेम को सबसे बड़ा माना है वो प्रेम हो भगवान की कृपा से होगा, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, बार बार प्रार्थना ये नाथ भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं, मस्त हो जाओ, मौज में रहो हरदम, सदा दिवाली संत की याद करो, भगवान की यादगिरी है वो तो संपद नारायण स्मृति संपत्ति है, भगवान की विस्मृति यही विपत्ति है। सीता करी विपत विशाला, नहीं कहे भरत दिया दिया, हनुमान जी महाराज सीता जी खबर के लेकर आए तो बड़े व्याकुल हो गए, और क्या महाराज सीता जी की बड़ी विपत्ति है, सीता जी का दुख बहुत है, रावण देता है पराक्रम बैठी है, वृक्ष नहीं बैठी, चाहे शीतकाल हो चाहे ठंडी हो चाहे वर्षा हो, अब वृक्ष नहीं क्या रक्षा हो, यहाँ तक कह दिया कि सीता करी विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भर दीन दयाला, बिना ही कहे क्या कहूँ कहीं जैसे, तो भगवान ने कहा सुन कर दे कह हनुमान के भैया मेरी स्मृति हो रही है, हाँ वो पूछ पूछा भगवान ने कहा ना विपत्ति बीजता ही मन क्रम वचन, जिसके मन क्रम वचन मेरा सन है उसे विपत्ति होती है क्या, चेत हुआ हनुमान जी को, चेत हुआ तो बोले जो मन क्रम वचन शरण ऋतु हुई मेरे शरण ऋतु है, सुपने की विपत्ति पूजियता ही भय होता है, तो क्या हनुमान विपत्ति प्रभु से हुई जब तक तो सुवर्ण भजन न हुई, नाम पारो नहीं महाराज ऐसी विपत्ति है प्राण निकल जाए परंतु नाम पारो दिवस निशी ध्यान तो पार को पास, नाम रूपी पर लग रहा राम राम राम राम राम राम ये तो पर लग रहा है, अब पर प्राण कैसे जाए किस रास्ते जाए हरदम पर लग रहा है, और आपका ध्यान ये कमाल दे दिया, अरे आपके चरणों में मन ये लगा दे ताला, कमाट बंद करे ताला लगा दे फिर कहां से जाए प्रांत जाए कई बात, आपका चिंतन होता है, तो विपत्ति भगवान को भूलना है, विपत्ति भगवान याद है संपत्ति है, लोग संसार की संपत्ति को संपत्ति मानते हैं, ये तो भाई विपत्ति है, विपत्ति का ही कारण है, और विपत्ति विपत्ति से अगर पैदा होती है, संपन्न नारायण है स्मृति भगवान की स्मृति है ये संपत्ति है, तो क्या हनुमान विपत्ति प्रभु हुई जब तो सुमरण भजन न हुई, तो भगवान का भजन हो रहा है ये संपत्ति है, भगवान की चर्चा चले, भगवान की बात सुनने को मिले, भगवान की कहने को मिले, भगवान देखने को मिले, भगवान सुनने को मिले, भगवान चलने को मिले, जहां तक भगवान ही भगवान मिले, मौज ही मौज ही मौज ही, भगवान ही तो है, नमः पुरस्ताद प्रश्न तस्वीर, अगर ही भगवान पीछे भगवान सर्व सबले भगवान, नमो नमस्ते हजारों नमस्कार, अर्जुन ने विराट रूप देखा तो नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनः भूजो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ते नमो सुते सर्वद एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्व समाप्त सबको समाप्त कर दिए आपके एक अर्शन, ये एक स्तम जगत ग्रसम अपश्याम देवांश तव देव देहे संजगत अपश्य देव देव शरीरे, भगवान के शरीर में संपूर्ण विलास को देखा, जैसे माता माता यशोदा ने देखा भगवान लाले के मुख में संसार को, ऐसे उनके शरीर में देखा, तो भगवान ही भगवान है, तो ये जितना देखता है सब भगवान के अंतर्गत है, और भगवान का विराट रूप है, ये लीला हो रही है सब जितना खेद लीला हो रही है, हर समय में ये बात है कि भगवान है, हम तो सदा भगवान में, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ भीतर बाहर बाहर अंतर से भूताना, जैसे बर्फ को ढेला रख दिया जाए समुद्र में, तो बर्फ के बाहर क्या है कि जल है, कि भीतर क्या है कि जल है, कि बर्फ क्या है कि जल है, जल जल है, बर्फ और सर्दी से अलग अलग दिखते, ऐसे सबके भगवान में ही है। सब भगवान में सभी भगवान का स्वरूप है। अनेक रूप रूप आये विष्णु में, प्रभु विष्णु में अनेक रूप रूप आये। नमो स्वतंत्रताय सहस भूत सहस बादाक्षी जोर हुआ हुए सहस नाम पुरुष आये सहस हुए सहस कोटि उधारी में नम नमो स्वतंत्रताय। कैसी मौज होगी सब हमारे प्रभु प्रभु घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर अति नैरा मैं पर कहते मैं हूँ उसमें तो मैं मिला हुआ है तो दूर है भगवान हूँ ही है वो है। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मा गोपिकाएं कह रही है नखल गोपिका नंदनो आप क्यों सदानंदनी नहीं है क्या सदा मैया के इस पुत्र ऐसी बात नहीं महाराज। अखिल देह नाम अंतरात्मा अखिल जितने शरीरधारी है उसी अंतरात्मा देख अंतरात्मा देखने वाले अंतरयामी आप सब यशोदा दादा मानती थी करती सेवा करती थी पर गोपिका वो बात है कि सब संसार मात्र के जितने जीव है उन जीवों के भी दृष्टा आप हैं। विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम आधार योद्भुत सोई कोई परमात्मा है सबके अंतरात्मा अखिल देह नाम अंतरात्मा देखो लिखन सार तो विश्व को देय सह देय मान सात्वता को ले कृष्ण परिश्रम भक्तों को मैं आपने जन्म लिया है अवतार लिया है लिखन सार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी उसको लेकर आप है तो सबके भीतर आप हो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह बीमार पर वो देते वो भी जाति और रूप देखना चिदानंद संदोह व्यापक परमात्मा सच्चिदानंद समान परिपूर्ण भर भगवान के साथ में खेले मौज करे वो बात एक अलग ही विचित्र है। तो ऐसे भगवान सब न है और सबके हैं मई वांशो जीव लोके जीव भूत जीव कोई भी मनुष्य है पशु है पक्षी है सत्वर है सत्वर है नवसर है राक्षस है असुर है देवता है कोई किसी जाति का है अच्छा है मंदा है भला है बुरा है जो कुछ है सब परमात्मा का अंश है। यह चोरी अलग अलग है ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की चोरी अलग अलग है उनके स्वभाव अलग अलग है बर्ताव अलग अलग है परंतु भीतर में एक परमात्मा तो एक ही एक है परमात्मा का अंश तो बरोबर ही है। एक पिता के विपुल कुमार कई है अलग अलग आचरण है अलग अलग भाव है योग्यता है पर बेटे के नाते तो एक ही है ऐसे भगवान के नाते तो सब भगवान के हैं हम सब भगवान के हैं कैसी मौज की बात है बड़ा आनंद आना चाहिए स्वतः स्वभाव है कि हम भगवान ही है भगवान हमारे हैं। मीरा बाई का स्वरूप है मेरे तो गिरधर को पाल दूसरों कोई मेरे गिरधर को पाल दूसरों कोई मेरा कोई नहीं मेरे तो गिरधर को पाल दूसरों कोई अपने भगवान को तो अपना मानते हैं दूसरों कोई इसको नहीं मानते यहाँ गलती होती आधे में मेरे तो गिरधर को पाल भगवान हमारे हैं पर दूसरों कोई औरों को अपना मान लेते हैं। अरे एक बाण करुणा निधान की सोपरी जाती गति नान की भगवान का स्वभाव है छोपरी जाके गति ना लगी जिसके दूसरी गति नहीं वो भगवान को प्यारा लगता है तो औरों को अपना मान लेते हैं साथ साथ में ये गलती करते हैं और अपना है नहीं और कोई है ही नहीं भगवान की अपरा प्रकृति भी भगवान की है औरों को भगवान के मानो फिर अपने को मान लो कोई हर्ज नहीं अपने वो भगवान को मानो और भी भगवान के ही है फिर कोई हर्ज नहीं भगवान के मान लो भगवान सब में मान लो सब भगवान में मान लो भगवान की सृष्टि ये मान लो प्रभु के साथ संबंध जोड़ दो बस फिर ठीक हो जाएगा सब ठीक होगा। नाते एक राम के मानिए तो बहुत कहूँ कान एक राम के नाते सब अपने अपने अपने तो भगवान है सब में परिपूर्ण है हमारे हैं हम भगवान के हैं। खास नवी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन देखो एक कोई आदमी बड़े शेठ वो कहे वो शेठ का मैं हूँ बेटा हूँ गोद हूँ। अरे बेटा गोद दूर रहा नौकर हूँ उनका मुनि हूँ तो सैकड़ों हजारों लाख रुपया बाजार से मिल जाएगा, पर वो कहे कि और मैं हूँ तुम कहते हो शेठ कहता है शेठ नहीं मैं कहता हूँ तो क्या उसी कीमत होगी। आदमी कहते मैं हूँ शेठ का लड़का हूँ, तुम कहते हो शेठ कहते शेठ कहते शेठ कहते मुनि में कहते हमारा नौकर है तो भी उनकी इज्जत हो जाएगी और हम केवल कहे कैसे इज्जत होगी। तो हम नहीं कहते भगवान कहते मम ही वंश मम ए वंश कहते मेरा ही अंश है भगवान कहते हैं अमर तो हाँ मैं अमिला नहीं हाँ हाँ हाँ हाँ हम है मेरा हाँ हाँ अपने तो खर्चा इतना ही है उसमें हूँ हाँ मारा आप गई हूँ पर आप बन गए स्त्री के पुत्र के घर के किसी प्रांत के किसी शहर के किसी देश के ये बनावटी बन है। असली बन तो हम भगवान के हैं असलियत तो मौज हो जाएगी और नकली में तो भाई नकली होगा नकली में नकली। संसार को तो मानते हैं अपना असली और भगवान को नकली। संसार का काम करते हैं 8 बार भगवान का काम करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ऐसे होगा। भगवान को तो समय देते हैं और संसार का तो शरीर को बैठना ही पड़ता है ये तो लेते हैं ही आए सज्जन थोड़ा सा पूछ दो इस बात को। एक संत के पास में एक सज्जन जाया करते वो कहते महाराज भगवान के दर्शन करो भगवान की भक्ति दो बहुत करते महाराज तो भजन करो कीर्तन करो जप करो हो जाएगा भगवान की कृपा से हो जाएगा। वो कहते नहीं महाराज जल्दी करो भाई भगवान के भजन करो कीर्तन करो सब ठीक हो जाएगा। कहते हमारे को अभी कराओ। एक दिन आया पूछने लगे बाबा जी उठ गए उठ कर चल दिए तो वो भी पीछे पे चल दिया। वहां से एक नदी बह रही थी पास में उस नदी के किनारे किनारे किनारे बाबा चलने लगे तो बड़े योगी थे वो तो एक मगर मकर वाच मकर जो वो सामने पानी के सामने ऐसे मुंह किया बैठा है आधा पानी में आधा बाहर है ऐसा। वो संतों ने कहा क्या है कैसे बैठा है मैं प्यासे मर रहा हूँ प्यासे मर रहा हूँ। उस संतों के देख भगत ये प्यासे मर रहा है तो मैं इसे पानी तो सब इसके भीतर आ रहा है बड़ा प्रवाह का प्रवाह भीतर आ रहा है। अरे प्रवाह का प्रवाह नदी का आ रहा है प्यासे कैसे महाराज वो यहाँ से निकल जाता है आता है इधर से यहाँ छेद है निकल जाता है और वो पेट का छेद ऊपर ले जाता है पेट में नहीं जाता तब ये ठंड तो मिलती है प्यासे मरता हूँ। शांत बोले देखो भाई अब क्या करेंगे ये पेट में जल जाता है प्यासे मरा कि महाराज ये तो सीधी बात कैसे सीधी कैसे क्या उल्टा ऐसे मगर है कोई ये बात है नाक में पानी चला जाए तो आंख में पानी चला जाए खुल जाए ये तो कुछ है नहीं और यूं है यूं उल्ट है तो वो छेद पहले हो जाएगा ऊपर ऊपर ले जाएगा फिर चला जाएगा कैसी बात है मेरी इतनी बात है तो तुम भी उल्ट दो संसार में नहीं मेरे भगवान इतनी बात है भाई उल्ट दो अब संसार मेरा अगर मैं दुख पा रहा हूँ संसार का मैं हूँ तो भाई ऐसे संबंध में तो यही होगा मैं भगवान हूँ भगवान मेरे ख्याल हो जाएगा बाकी ये मैं मेरे की जीवड़ी गल बंधी हो संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार ये मैं मेरे की रसी है मैं और मेरा मैं हर मोर तोर तेरी माया जिसमे बस की जीवन काया निर्ममो निरहंकार शासानी मैं नहीं है मेरा नहीं प्रभु का हूँ प्रभु है प्रभु का सब कुछ उठ गई संसार में मैं और मेरा लगा है तो भाई भीतर तो शांति नहीं मिलेगी कितना ही धन हो जाओ कितनी संपत्ति कितना ही मान कितना ही आदर कितने आदर कितनी संपत्ति कितना ही पद मिल जाएगा शांति नहीं मिलेगी। है परमात्मा ही परमात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा। पानी में मीन पियासी रे मोई देखत आवत हासी, जल बीच मीन मीन बीच जल है निर्जन पियासी। परमात्मा में संसार, संसार परमात्मा में संसार परमात्मा, फिर निर्जन पियासी। ऐसे संसार में सब रहते सब दुखी दीन और दुखी, अस प्रभु हृदय असत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो भगवान हमारे हैं, हमारे में है, अभी है और हमारे हैं सजनों, और हमारा नहीं शरीर, हमारा नहीं ना स्थूल सही हमारा है, ना सूक्ष्म सही है, ना कान सही हमारा है। यह शरीर सब प्रकृति का है, हमारा नहीं है, हमारे तो प्रभु है, प्रभु हमारे, हम प्रभु के मौज हो जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी आज भी अभी। क्या हो ये राम को नाम जब भगवान के हो, भगवान के नाम को जब कोई भगवान की हो करे तो भगवान की तो है ही। अपने को मानना चाहिए सच्ची बात है, झूठी बात हम संसार के हैं, ये भगवान के हम नहीं है। कभी पशु बनता है, पशु बनता है, देवता बनता है, राक्षस बनता है, मनुष्य बनता है, ये बनावटी चीज है सब। ये जो है तो ये तो बनावटी है, भगवान हमारे हम भगवान ये असली है, मनुष्य ये नकली है, अपने नहीं है। पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, देवता भी पहले देवता नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, ऊंचे नीचे जो है वहां थे नहीं वहां रहेंगे नहीं। ये भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। केवल आप स्वीकार करने बस कि भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। अपनी चीज स्वतः याद आती है, माताओं देखो अपने बाल बच्चे याद आते हैं, अपने घर याद आता है, अपना कुटुंब याद आता है, याद आता है। भगवान के शरण और भगवान का हूं हो जाने पर भगवान की मीठी मीठी याद आती है, करनी नहीं पड़ेगी। मेरे तो संबंध जुड़ गया, भगवान के संबंध हो गए, मैं भगवान का हूं, भूल मिट गई। भूल भगवान के तो थे ही, अनादि काल से नहीं भगवान के ही थे, पर भूल के कारण भगवान को अपना न मान, संसार को अपना माना तो जन्म मन में दुख पाए, पर भगवान का मान ले अपने को तो मौज हो जाएगी, जो कि सच्ची बात है। अरे माना हुआ काम हो जाता है, चेला बन जाए, किसी गोद चला जाए तो उसका हो जाता है, ये माना हुआ सच्चा हो जाता है, वो तो सच्ची बात है ही। मूल में सच्ची बात को स्वीकार कर दें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार के हम नहीं है। संसार की सेवा करो, संसार के हम सेवा करने के लिए, अपना मानने के लिए नहीं, और अपने लिए मत मानो इनको। अपने क्या काम आएगा संसार, संसार की सेवा काम आएगी, तो संसार की सेवा करो, सेवा के लिए संसार हमारे, हमारे लिए भगवान नहीं, हम तो भगवान के हैं, हमारे भगवान है। मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओ। असली सच्ची जगह आ गए तो आस्तिकों के लिए जो भगवान को मानने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान सब जगह सदा है, जो कि तो कहीं पूर्ण है और हमारे हैं और हम भगवान के हैं। यह संसार का है, संसार भगवान का है, तो संसार की सेवा संसार से मिली हुई है, हमारे को शरीर मिला है, योग्यता मिली है, जो कुछ सामग्री मिली है वो संसार से मिली है, उस सेवा के द्वारा संसार की सेवा कर दो तो मुफ्त में कल्याण होगा। घर का खर्च क्या होता है, अब घर से क्या लगा बताओ। गंगा जी में खड़ा रहे, गंगा जी के जल से गंगा जी की सेवा करते, गंगा जी की पूजा करते, फूलों को लेकर पृथ्वी की फूलों से पूजा करते, दीप को जगाकर सूरज की पूजा करते, ऐसे भगवान की चीज लग भगवान की पूजा कर दे। तभी हम वस्तु गोविंद समर्पित, आपकी वस्तु नाथ आपकी समर्पित है, तो अपनी तो आप मिट जाए, अरे भगवान राजी हो जाए, अरे हमारा नाम भक्त हो जाए, अरे आनंद हो जाए, मौज हो जाए, आप मिट जाए। आपके लड़की बड़ी हो जाती है बड़ी चिंता है, पर घर भर अच्छा मिल जाए और ब्याह दो तो आप चिंता मिटती है कि नहीं। इसे सब कुछ भगवान को दे दो, चिंता कर भगवान का, अब काम करो भगवान का, भगवान की आज्ञा के अनुसार संभाल करो, रक्षा करो, कार्य करो, भगवान का काम है, कैसी मौज की बात है। इस वास्ते भगवान है और मेरे हैं, और ये सब कुछ है भगवान का है, मेरा नहीं है, भगवान का है। मेरी जिम्मेवारी है भगवान की सेवा में लगाना, ये काम हमारा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो बदलने वाला है, भगवान बदलने वाले नहीं है। तो आपको हम मनुष्य कैसे माने, आपको हम मनुष्य कैसे माने। आपके नख बदलते हैं, केश बदलते हैं, तो आप बदलने वाले हुए भगवान, आप मनुष्य कैसे हुए। बदलने वाला मनुष्य तो आपका नहीं है, आप सही बदलने वाला है, तो आप मनुष्य कैसे हुए। आपके स्वयं अंश परमात्मा भी और बदलने वाला भी आप चाहते हो, वैसे बदलने वाला न बदल, दोनों रूप भगवान का ही है। केश और नख उनको कहते तो ज्ञान होता आपको, तो जड़ है तो जड़ चेतन मिल गए तो आप हो, ऐसे ही जड़ संसार मिलकर ही भगवान है। गीता में समग्र भगवान बताया, जड़ चेतन फिलहाल नहीं है, ये ज्ञान मार्ग में आता है। तो इस अलग हो जाओ, ये संसार नहीं तो अलग मोह छोड़ दो तो काम हो जाए, अलग मानो तो मोह छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। अरे भगवान मान कर सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा, आप कुछ अच्छी नहीं कर लो, ये अलग है, इस वास्ते इसे हम मोह नहीं रखते, कल्याण हो जाएगा बिल्कुल। संसार से सुख लोग हो तो धन बन होगा। और बोलो, संसार बने भगवान, ये संसार अलग, माया है, प्रकृति अलग है, ये तो